Nagy olvasztó tégely ez a férfi-női párkapcsolatoknak. Halló! Halló, szervusztok emberek! Néhány ezeret hallottam egy telefonálót, akinek azt mondtátok ti, hogy a Jáger Vitéz Péter nem lép fel a szigeten. Na most ez nem igaz, mert hogy a... Most itt vagyok én a Jági sátorban a szigeten. Jági sátor. A Jági sátor. Ez egy kicsi kutyasátor valahol ott a többi sátor között, ahol gondolom egy ilyen, ilyen audio-beatbox alapra magad nyomod. Nem, de egyébként ez nem a Pepsi-sziget, amiről most én beszélek, ez itt a Jági-sziget, ami sokkal nagyobb, mint a Pepsi-sziget, és sokkal többen vannak. Hány százezren vannak itt Jági? Hány százezren? És merre esik ez? 2 millióan. 2 millióan, és merre esik a Jági-sziget? Merre esik? Hát ott van a Dunán, nem tudjátok, nem találtátok meg? Nem. Nem? Miért nem? Nem is kerestétek. Ott vannak nem. A haverjaid, és gondolom kajálják a rizsádat. Egyáltalán nem kerestük. Mit kajálnak? Kajálják a rizsádat, öregem. Persze, mindenki, ti is kajáljátok a rizsádat, öregem. Persze, kicsikét beatboxoljál már nekünk. Mit csináljak? Beatboxoljál. Rappelje, beatboxoljál, nyomjál valamit. Improt valamit. Nincs nálatok innen a minidisk, éppen. Nincs, hát arra nincs. Gondoltunk, hogy ezt most nem hozzuk ki. Az a baj, hogy bementik kutya a stúdióba és elvittek. Aha. Te előbb ráhúzott, ezt meg kell mondanom őszintén. Amikor néhány héttel ezelőtt elkezdtem nektek reppelni, akkor lenyomtátok. Ez nem igaz, lehalkítottuk, de a szívünkben dobog, és azóta is él tovább. Annyira lehalkítottátok, hogy aztán már meg is szakadt. Meg, de erről nem viteltük. Mert az ORFK-tól betelefonáltak hozzánk, hogy lenne egy megkeresés, hogy a te reppedre állítanák át a közlekedési lámpákat járni. Így van. Annyira az szabályos és annyira igen. Pontos. Na most igen. Az van, hogy még rá kéne írni a CD-re, hogy figyelem, szókimondó durva szöveget. Különösen figyelj, köszönjük Jági. Nem hallhatnánk Jági egy ízét, egy live-ot? Tehát, hogy a köszönjük... Live-ot miről? A köszönjük Jágit, a köszönjük Jágival egy live-ot. Elrepeljem? Igen, a refrént. Csak a refrént? Ízi, nyomj alá a ízét, a scratch-et, jó? Jó, de figyelj, nem fogom hallani mondjuk, mert így is alig hallok benneteket. Nem, vagy nyomjad? Hát már a Jági sziget az elég csóró gondolat. Hölgyeim és uraim, forró a hangulat a Jági szigeten, 2 millió ember tombol ezekben a pillanatokban. Jáger Vitéz Péterre, köszönjük Jági, hogy leveted a gondot, és azoknak, akiknek nincsen Jági karszalagjuk, mindannyian toklaznak, gyertek ki a szigetre, mert itt még a kontinerek is másképpen lejtenek. Chatman felé természetesen, aki a legnehezebb közülünk, és most már lassan-lassan mászókötél kell, hogy visszakapaszkodjon Izil a keverőpulthoz, ahonnan a következő dal szól. H-Blocks, Ring of Fire. Aus Deutschland. Wow!